กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยรายการธรรมรับรุณทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งแล้วจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะมาทำความเข้าใจกันเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกทำสมาธิคือทำจิตให้สงบในช่วงแรกวิธีการทำจิตให้สงบนั้นไม่ยากอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตจิตจะสงบได้มันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ที่จิตนั่นแหละใช้อะไรเป็นเครื่องมือในที่นี้ใช้กายส่วนไหนของกายเอาเฉพาะจอดจงลงไปดูเอาลมหายใจลมหายใจเป็นธาตุลมเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆธาตุในกายของเราดูตรงไหนลมหายใจเพราะมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ตลอดเวลาเอาตรงช่องทางที่มันเข้าที่มันออกนั่นแหละร่างกายของเราดีไซน์เอาไว้แล้วเป็นมาด้วยระบบของกรรมลักษณะของมนุษย์เป็นแบบนี้ที่ว่าต้องหายใจทางจมูกคนเราไม่มีเหงือกนะไม่เหมือนปลาจะไปหายใจทางเหงือกไม่ได้เหงือกมันเกี่ยวข้องกับฟันเท่านั้นแต่ว่าเราต้องใช้จมูกของเราหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งสังเกตดูรับรู้ถึงสัมผัสได้ตรงไหนเอาจิตของเราโฟกัสตั้งมั่นจดจ่อกำหนดเพ่งดูระลึกรู้อยู่นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือมันช้าไม่ต้องไปทำให้มันไขว้หรือมันแรงหรือมันถี่หรือมันห่างแต่ให้ทำแบบเป็นธรรมชาตินั่นแหละเป็นธรรมชาติมันจะเร็วก็เร็วมันจะช้าก็ช้ามันจะถี่ห่างก็เรื่องของมันแต่ว่าจิตใจของเราแค่สังเกตดูการที่เรียกว่ากำหนดเพ่งจดจ่อรู้สังเกตดูนั่นแหละเอาแค่นี้กำหนดดูแต่ใช้คำนี้ก็ได้พูดจริงๆมันคือระลึกนั่นแหละนั่นก็หมายถึงสตินั่นแหละไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่กำหนดรู้ดูเฉยๆเราแน่นอนนะจะบอกให้ว่าในขณะที่เรากำหนดรู้ดูอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความคิดนะไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงนะไม่ใช่ว่าเราจะไม่เห็นภาพไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้กลิ่นนะเพราะว่าอายตนะต่างๆมันเปิดอยู่ตลอดถ้าคุณลืมตาคุณก็ต้องเห็นภาพถ้ามีเสียงมากระทบหูเราก็ต้องได้ยินเสียงมีกลิ่นมากระทบจมูกเราก็ต้องได้กลิ่นเหมือนกันอันนี้เป็นธรรมดาความคิดนึกนี่ก็ด้วยคือถ้าเราคิดว่าโอ้ฉันดูลมหายใจเนี่ยจิตใจมันต้องแบบว่างไปเลยไม่คิดอะไรเลยโอ้ยนั่นจะบ้าด้วยซ้ำแต่ให้เข้าใจให้ถูกว่าบางทีมันก็มีความคิดบางทีมันก็ได้ยินเสียงแต่เราไม่ตามไปคำว่าไม่ตามไปนั้นหมายถึงไม่กลัวกลัวยินดีร้ายไปตามสิ่งที่คิดนั้นสิ่งที่ได้ยินนั้นสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ยินไม่ได้ต่างกันฝั่งเพราะว่าเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันสิ่งที่ได้ยินคือเสียงใช่ไหมล่ะสิ่งที่คิดคืออะไรธรรมารมณ์ไงธรรมารมณ์กับเสียงก็เป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันหยาบละเอียดต่างกันแน่ไม่ต่างอะไรกับกลิ่นก็เป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันแต่กลิ่นกับเสียงแล้วก็ภาพแล้วก็ความคิดมันหยาบละเอียดต่างกันแน่เพราะมันเป็นคนละช่องทางเป็นคนละลักษณะแต่มันไม่ต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันจิตเราไม่ต้องตามไปจิตเราไม่ต้องกลึกกลัวไปจิตเราให้ระลึกถึงอยู่กับลมไม่ตามไปเนี่ยก็คือมีที่เกาะมีที่จับมีที่เกาะที่จับนั้นคือลมหายใจเอาอะไรมาเกาะเอาอะไรมาจับสติไงสติเป็นตัวที่จะเชื่อมกันระหว่างลมหายใจกับจิตสติตรงไหนจิตกับลมหายใจก็อยู่ตรงนั้นลมหายใจกับสติอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นจิตอยู่กับลมตรงไหนสติก็อยู่ตรงนั้นด้วยเรากำหนดดูให้ดีไม่ต้องบังคับเราจะบังคับแล้วมันจะเป็นลักษณะที่ให้เกิดปวดหัวได้แต่ไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามความคิดปล่อยไปตามเสียงไม่ใช่ไม่ปล่อย ไม่หนีไม่เลิกไม่เพลินไม่เผลอไม่หนีไม่เลิกคือสัมมาวายามะไม่เพลินไม่เผลอคือสัมมาสติมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมันจะเหลืออะไรท่านผู้ฟังมันก็จะเหลือสัมมาสมาธิไงสองอย่างนี้บวกกันความเพียรและสติบวกกันเราจะได้สมาธิจิตของเรานั้นจะเริ่มระงับลงระงับลงรวมลงรวมลงความรวมลงความระงับลงนั้นคือความที่จิตนั้นเริ่มเป็นอารมณ์อันเดียวจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวนั้นคือสมาธิความระงับลงนั้นมันจะไปปรุงแต่งบังคับขู่เข็นไม่ได้เป็นของละเอียดเป็นของประณีตเป็นวิสัยเฉพาะบัณฑิตไม่ใช่จะได้ด้วยการข่มขี่การบังคับการห้ามหรือการปรุงแต่งแต่เป็นของละเอียดเป็นวิสัยของบัณฑิตเป็นความสงบระงับเป็นความเย็นทำให้เป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังทำให้เป็นธรรมชาติสังเกตดูลมหายใจของเราอย่างเดียวนี่แหละทำได้ตลอดทั้งวันขณะที่เดินขณะที่ยืนขณะที่ทำงานไม่เผลอไม่เพลินไม่หลงไม่ลืมไม่เผลอเพลินนั้นคือมีสติทำอย่างต่อเนื่องไม่เลิกนั่นคือมีความเพียรจิตของเรานั้นเป็นสมาธิแน่นอนรักษาจิตที่เป็นสมาธินั้นเอาไว้ให้ดีแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาถึงช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะใช้เวลาที่เหลือในการทำความเข้าใจหัวข้อประเด็นของธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้มีความเข้าใจเพื่อให้สามารถที่จะนำธรรมคำสอนต่างๆเหล่านั้นให้ทะลุทะลวงผ่ากิเลสตัดกิเลสในใจของเราได้คือลำพังเพียงการจำได้ในสมองคือได้ฟังก็ส่วนหนึ่งจำได้ไหมตัวให้ถึงแม้จำได้เข้าสู่จิตใจไหมแล้วก็ถ้าเข้าสู่จิตใจแล้วทำให้เกิดความสงบให้เกิดปัญญาให้จิตนั้นมีความนุ่มความอ่อนมีความดีความงามได้หรือไม่ถ้าได้ท่านผู้ฟังการฟังธรรมของเราดีมากเพราะไม่ใช่แค่หยุดอยู่ที่หูแต่เข้าสู่ถึงจิตใจได้ประเด็นอะไรก็ตามเรื่องราวอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นก็ด้วยหมายเอาจุดนี้แหละให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จึงในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธนั้นก็จะมีการทำจิตให้มีความสงบสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้เรื่องราวหัวข้อประเด็นที่เรายกขึ้นมานั้นเป็นงูพิษงูพิษมันมีทุกที่อยู่แล้วแต่ว่าเราจะได้รับอันตรายจากพิษงูหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราระวังเอาธรรมะมีอยู่ทุกที่อยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะได้รับประโยชน์จากธรรมะหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติเอาหัวข้อที่จะยกขึ้นในวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของเวทนาในที่นี้หมายถึงความรู้สึกแต่ว่าไม่ได้จะหมายเอาเวทนาที่เรามักจะเข้าใจกันว่าเป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ต้องการจะเจาะจงเอาจุดที่ว่าทางไปของจิตจิตของเราท่านผู้ฟังมันก็จะมามีความยึดถือในสิ่งต่างๆแล้วในความยึดถือสิ่งต่างๆนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดสุขเวทนาหนีออกจากทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นทางที่ไปแห่งจิตของสัตว์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเทวดาอินทร์พรหมจนถึงมนุษย์สัตว์เดรัจฉานกระทั่งแม้แต่สัตว์นรกเองก็ตามก็เพื่อที่จะหลีกหนีทุกขเวทนาเพื่อที่จะหาสุขเวทนาต้องการจะมาเจาะประเด็นในความที่ว่าทางไปแห่งจิตเนี่ยมันจะไปตามเวทนาเราควรจะต้อง มีช่องทางทำความเข้าใจมันเป็นไปในลักษณะแบบไหนพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเรื่องทางไปของจิต36ทางด้วยกันจิตเนี่ยมันจะมีทางไปอยู่แบบนี้ซึ่งก็คือไปตามเวทนาแต่ละแบบแต่ละประเภทนั่นเองใน36มันก็แยกมาแล้วจาก18ใน18ก็แยกมาจาก6 6ที่ว่าต่อไปเป็น18ไป36ได้มันก็ยังไป108ได้หัวข้อทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องของเวทนาทั้งสิ้นที่เป็นช่องทางไปของจิตเวทนานี้หมายถึงอะไรเราทำความเข้าใจใน definition คือความหมายของมันสักนิดหนึ่งหมายถึงความรู้สึกสัตว์โลกทั้งหมดท่านผู้ฟังไม่ว่าจะโลกมนุษย์โลกสัตว์เดรัจฉานหรือว่าแม้แต่พรหมหรือว่าสัตว์นรกก็ตามเนี่ยก็ต้องการเวทนาที่มันดีเวทนาเนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณทำสิ่งนี้คุณรู้สึกยังไงบางคนทำสิ่งนี้ก็รู้สึกดีซึ่งก็จะแตกต่างกับอีกคนหนึ่งที่ทำแบบเดียวกันอาจจะรู้สึกดีไม่เท่าหรือคนที่เขาชอบเจ็บๆซาดิซึมอย่างเงี้ยนะเจ็บแล้วรู้สึกมีความสุขตัวเจ็บไม่ทำไมไม่ใช่ทุกขเวทนาเนี่ยมันทุกขเวทนาทางกายไงแต่ว่าในใจเนี่ยมีโสมนัสคือสุขทางใจทุกกายยุแต่ว่าสุขใจได้มีโสมนัสทางใจเราก็จะแสวงหาที่ทางไปของจิตนี่เป็นแบบนี้มันจะมารวมลงในช่องทางใจเกิดความรู้สึกขึ้นที่จิตฟังให้ดีนะรวมลงในช่องทางใจเกิดความรู้สึกขึ้นที่จิตเวทนานี่ก็จะแสวงหาโสมนัสคือความรู้สึกที่เป็นสุขก็จะหลีกหนีจากโหมนัสคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ถ้าเราจะแบ่งสองอย่างก็เนี่ยโสมนัสโทมนัสอันนี้คือจะมาเน้นในทางใจเอาเพิ่มไปอีกอันหนึ่งอุเบกขาก็มีความวางเฉยถ้าจะเจาะไปในทางกายก็ทุกขเวทนากับสุขเวทนาอันนี้คือทางกายบางคนอาจจะมีทุกขเวทนาทางกายแต่ว่ามีโสมนัสทางใจในขณะเดียวกันได้นะยกตัวอย่างสักครู่นี้ก็คือคนที่ชอบซาดิสไงคนที่ชอบเจ็บๆก็มีทุกขเวทนาทางกายแต่มีโสมนัสทางใจได้หนึ่งก็เพราะว่าจิตใจก็ไปคล้องอยู่ในลักษณะนั้นคำว่าไปคล้องอยู่ในหมายถึงยึดถืออยู่ไปในแบบนั้นในช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะเน้นมาในหัวข้อหมายถึงประเด็นเรามานับทำความเข้าใจไปทีละข้อดีกว่าว่าไอ้ที่ว่าทางไปแห่งจิต36อย่างเนี่ยเรามาทำความเข้าใจจากตัวเลขตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้จับประเด็นถึงเรื่องราวว่าเอ๊ะไปยังไงแล้วจิตของเราเนี่ยจะรักษาในลักษณะแบบใดเวทนาท่านผู้ฟังคืออะไรคือความรู้สึกใช่ไหมเกิดขึ้นได้ยังไงเอามันต้องมีผัสสะเรามีผัสสะจึงมีเวทนาที่ผัสสะนี่มาทางไหนไม่มาทางตาก็หูไม่หูก็จมูกลิ้นกายหรือใจทางใดทางหนึ่งถ้ามีเสียงมากระทบลิ้นมันเป็นผัสสะไม่ได้เสียงต้องกระทบหูเท่านั้นถึงจะมีการรู้แจ้งทางหูหรือเป็นโสตวิญญาณหรือแสงมากระทบผิวหนังแต่มันไม่ได้เป็นความร้อนความเย็นเราจะรู้สึกไม่ได้เลยต้องกระทบตาเท่านั้นเราถึงจะเห็นได้ว่าเป็นแสงสีอะไรยังไงแสงมากระทบตาจึงมีความรู้แจ้งทางตาสามอย่างนี้ทุกฝั่งเรารวมเรียกว่าเป็นผัสสะเพราะฉะนั้นเวทนามันก็ต้องมาตามหกช่องทางนี้เท่านั้นเป็นเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจเช่นถ้าบอกว่าเราไม่ได้กินอาหารแล้วเราจะไปมีความรู้สึกทางลิ้นได้ไงอย่างตอนนี้ถ้าทุกฝั่งไม่ได้รับประทานอะไรอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีความรู้สึกทางลิ้นไงแต่ว่าเรามีความรู้สึกทางหูอยู่เพราะเราได้ยินเสียงอยู่จะเป็นเสียงที่น่าชอบใจมันนุ่มนวลชวนฟังเป็นคำที่กล่าวธรรมะเราก็จะมีเวทนาคือความรู้สึกผ่านทางหู เข้าสู่ในช่องทางใจใช่ไหมเป็นโสมนัสหรือโทมนัสหรืออุเบกขาเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะมีเวทนามาตามช่องทางนั้นเข้าสู่ในความรู้สึกในช่องทางใจรู้สึกขึ้นที่จิตถ้าไม่ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจความรู้สึกที่เกิดจากสมบัติต่างๆนั้นก็จะไม่มีดังจึงถ้าแบ่งเป็น6อย่างก็ได้เวทนาตาม6ช่องทางแบบนี้ในสังสารวัฏนี้ทั้งหมดนั้นหวังเอาแค่ว่าเอาสักในการมาพบกับรูปประพบกันแล้วกันนะก็จะมีแค่6อายตนานี้เท่านั้นเราจะจัดรวมอายตนะต่างๆในขณะรูปไปอยู่ในทางใจก็มีแค่นี้เหมือนกัน6ช่องทางนี้เท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ถูกผูกอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ทั้งสิ้นหยาบละเอียดต่างกันเลยประณีตต่างกันใกล้ๆมากน้อยสัดส่วนไม่เท่ากันแตกต่างกันไปตามลักษณะของภพลักษณะของที่มาที่ไปแล้วก็กรรมด้วยในเวทนาทั้ง6อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือเอาตามอายตนะในเวทนา5ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็มีเหมือนกันโดยเอาสุขทุกข์ทางกายสุขทุกข์ทางใจแล้วก็อุเบกขานี่ถ้าแยกเป็นตามประเภทของความรู้สึกก็ได้5อย่างแบบนี้ก็มีแยกเป็นตามประเภทของภาษาที่มากระทบก็ได้6อย่างก็มีทีนี้ช่องทางไปของจิตประเด็นที่เรายกขึ้นวันนี้ว่าจิตมันก็จะไปตามช่องทาง6ทางนี่แหละไม่ไปทางหูก็จมูกลิ้นกายหรือใจทางใดทางหนึ่งประกอบแบบไหนประกอบตามแต่ที่ว่าภาษานั้นน่ะมันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกประเภทอะไรถ้าภาษานั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขก็จะมีโสมนัสเกิดขึ้นในช่องทางใจจิตก็จะไปเกลือกลัวตรงนี้เป็นลักษณะที่เป็นโสมนัสเกิดขึ้นถ้าภาษานั้นเป็นภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์คือเป็นทุกขเวทนากระทบเข้ามาแล้วมันก็จะมีแนวโน้มไปได้ว่าเกิดเป็นโทมนัสได้โทมนัสนี่คือทางใจเป็นทุกข์แต่บางคนอาจจะเป็นสุขก็ได้เป็นโสมนัสก็มีแล้วแต่ว่ามันจะเชื่อมมาแบบไหนลักษณะการเปลี่ยนแปลงอาสวะกรรมเป็นอย่างไรการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงภายในมันก็ยังจะมีไปขั้นหนึ่งช่องทางที่จิตมันจะไปก็จะไปตามผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาอุเบกขานั้นคือความวางเฉยความวางเฉยในที่นี้หมายถึงแบบชิวๆเฉยๆไม่สนใจเป็นประมาณนี้มีอะไรมากระทบถ้ามันเป็นผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่มันจะไม่ได้บอกว่าสุขหรือทุกข์มันก็จะออกมาเป็นลักษณะของอุเบกขาคืออันนี้เราจะจัดทุกขมสุขรวมกันเข้าไปในอุเบกขาเลยนะคือมันจะมีบางพระสูตรบางเรื่องราวที่จะแยกอุเบกขากับทุกขมสุขกันออกไปอีกโดยพูดในลักษณะที่ว่าอุเบกขานั้นมีความละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยยังเป็นกุศลอกุศลได้คือถ้าเราพอใจอทุกขมสุขเวทนานั่นก็เป็นความรู้สึกให้ชอบได้ถ้าเราไม่พอใจในอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนานั้นก็เป็นทุกข์ได้เหมือนอย่างทุกขเวทนาทำไมมันเป็นโสมนัสได้มันก็เป็นได้หรือบางคนมีสุขเวทนาอยู่แต่ว่าสุขเวทนานั้นดันกลับทำให้เกิดโทมนัสได้ก็มีนะอย่างเช่นว่าคุณมีอยู่มีกินมีชีวิตสบายอยู่ละอันนี้คือมีสุขเวทนาทางกายละแต่ไม่พอใจนั่นนี่นอนนั่นนี่นอนไม่พอใจการเมืองบ้างไม่พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างคนเขาอุตส่าห์แบบประคบประงมทำดีให้ต่างๆก็ยังมีความไม่พอใจได้เป็นโทมนัสได้ในสุขเวทนาทางกายก็มีก็เป็นสลับกันไปสลับกันมาได้ทีนี้เราเอามาตรงในช่องทางใจที่จิตนั้นเข้าไปเสวยเวทนาตรงนี้อุเบกขาเนี่ยละเอียดกว่าเอารวมกันเข้าตรงนี้ซะเพื่อง่ายแก่การอธิบายทีนี้ในบรรดาเวทนา3อย่าง โสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาที่แบ่งแยกออกไปตามช่องต่างทั้ง6อันนี้เราจับคูณกันแล้วมันก็จะได้18ถูกไหมประเด็นที่น่าสนใจคือตรงนี้ท่านฟังที่พระพุทธเจ้าท่านแบ่งออกเป็น2ฝาก2ฝ่ายในทั้ง18อย่างเนี่ยโดยแบ่งตามลักษณะการเกี่ยวข้องด้วยเวทนานั้นถ้าเกี่ยวข้องในลักษณะที่ยังอยู่ครองเรือนเย่าเรือนกับเกี่ยวข้องในลักษณะที่หลีออกจากเย่าเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนทำไมเอาคำว่าเรือนนี้มาเป็นตัวแบ่งตามลักษณะของกามนั่นเองถ้ายังเกี่ยวข้องด้วยเย่าเรือนก็คือยังเป็นไปในทางกามอยู่ออกก็แสดงว่ามันมีโสมนัสโทมนัสอุเบกขาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางเย่าเรือนด้วยเราทำความเข้าใจในประเด็นนี้ท่านเอาเรื่องของกามคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายแล้วเกิดความสุขขึ้นอันนี้คือเขาเรียกว่าสุขเวทนาทางกายเนาะทีนี้ถ้าเรานึกถึงในอดีตที่เราได้ผ่านมามันจะเป็นช่องทางใจด้วยเช่นในขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับประทานอะไรอยู่แล้วรู้สึกโอ้ยมันอร่อยมากเลยขนมจีบบ้างซุปบ้างข้าวต้มบ้างต้มผักบ้างเดี๋ยวนี้นะกินอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดสุขเวทนาทางลิ้นเป็นต้นหนึ่งทีเดียวนั้นเราก็จะเกิดโสมนัสในช่องทางใจด้วยแต่ถ้าเรานึกถึงว่าโอ้เมื่อวานนี้นี่เมื่อวานนี้ฉันกินอย่างนี้มาแล้วก็ไปกับคนนั้นมาอุ้ยเขาพูดชมฉันอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือเราก็จะมีโสมนัสเกิดขึ้นในช่องทางใจถูกไหมแต่ว่าณตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเนี่ยไม่ได้กินอะไรไงแต่ที่ผ่านมาแล้วหรือแบบอาจจะปรุงแต่งไปว่าเอ้ยที่กินมาแล้วเนี่ยมันอร่อยขนาดนี้แล้วถ้าใส่นี่มันยิ่งจะอร่อยมากยิ่งแต่จะชวนคนนั้นมายิ่งจะดีมากมีความสุขมากแล้วเกิดโสมนัสขึ้นนี่โสมนัสประเภทเนี้ยปรารภเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้นะอันนี้คือโสมนัสที่ยังเกี่ยวเนื่องโดยเย่าเรือนทีนี้มันมีช่องทางใจด้วยนะคือบางคนอาจจะคิดว่าไอ้กามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางใจนะเกี่ยวเต็มๆเพราะว่ากามเนี่ยเกิดขึ้นได้ในช่องทางใจเท่านั้นนะทุกฝั่งกามคุณต่างหากที่เป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายแค่5อย่างกามคุณนั้นจะทำให้เกิดกามในจิตใจของเรากามที่อยู่ในจิตใจของเรานั้นก็คือโสมนัสนี่แหละโทมนัสด้วยเดี๋ยวอุเบกขาด้วยเดี๋ยวจะค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นกามเนี่ยมันเป็นเรื่องในจิตใจที่เกิดจากในช่องทางใจได้ที่เราคิดไปในอดีตได้ในกามคุณ5ที่เราเคยได้รับมาหรือในกามคุณ5ที่เรายังไม่เคยได้รับก็ตามเอาเช่นว่าบางคนอยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้รถใหม่อยากได้บ้านใหม่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะโอ้ยแต่มันอยากได้ iPhone 20เนี่ยมันยังไม่ออกแต่มันอยากได้ก่อนแล้วความคิดนึกปรุงแต่งไปในกามคุณที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่ากามมันเกิดขึ้นแล้วนั่นน่ะคือทางใจแน่นอนฝันหวานไปเลยว่าฉันได้แล้วมีฟีเจอร์นั้นกดอย่างนี้เล่นได้นี่โสมนัสทางใจเนื่องด้วยเย่าเรือนเกิดขึ้นแล้วทางใจทางกายทางลิ้นทางจมูกทางหูทางตาได้หมดต่อมาโทมนัสล่ะโทมนัสก็คือความแบบทุกข์ใจนั่นเองโทมนัสนี่คือทุกข์ใจมานึกถึงว่าโอ้ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราได้รับมาเนี่ยเคยรู้สึกมาเนี่ยโอ้มันไม่ได้แล้วนะเนี่ยมันเสื่อมสลายแปรปรวนไปแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นนี่ก็เรียกว่าโทมนัสคือทุกข์ใจก็ปรารภเรื่องกามคุณ5เกิดขึ้นในจิตใจได้จึงเป็น6ช่องทางมาเป็นโทมนัสที่เกิดขึ้นจากการปรารภเรื่องเย่าเรือนคือที่เกี่ยวข้องกับกามคุณทั้ง5นั่นเองเป็น6ช่องทางกระทบขึ้นมาได้เกิดเป็นโทมนัสได้2อย่างที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือว่าคนเราเนี่ยเป็นงี้นึกถึงที่ได้มาแล้วใช่ป่ะเกิดสุขใช่ป่ะพอมองอีกด้านนึงเท่านั้นเองว่าโอ๊ยตอนนี้ฉันไม่มีเนาะเกิดทุกข์ขึ้นทันทีเอาใหม่นะลองฟังสังเกตข้อนี้ดูให้ดีสมมติเราคิดถึงว่าโอ้ยเนี่ยเมื่อวานฉันได้กินอันนี้มานะเนี่ยโธ่มันมีความสุขอย่างนี้ใช่ป่ะ คุณเกิดโสมนัสคือความรู้สึกสุขใจขึ้นทันทีใช่ไหมโอ้ยอยากได้กินนั้นอีกเนาะตอนนี้ไม่เห็นได้กินเลยมองแค่นี้นะคุณเกิดโทมนัสคือทุกข์ใจขึ้นทันทีเลยนะหลวงปู่ชาท่านเคยเล่าให้ฟังมีชายคนหนึ่งเขาจะไปกราบพระเขาก็เอาพกกระเป๋าตังค์ไว้ปกติใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหน้าทีนี้ก้มลงกราบมันไม่ค่อยถนัดตอนนั้นก็เลยควักกระเป๋าสตางค์ออกมาไว้ใส่ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังกราบพระไปคุยกับครูบาอาจารย์ไปตอนจะเดินกลับไปเนี่ยก็กราบมับๆแล้วก็เดินไปขึ้นรถไปละเฮ้ยมันนึกขึ้นได้กระเป๋าเราตังค์เราอยู่ที่ไหนนะคำๆไปดูโอ้ยกระเป๋าตังค์หายคลำไปที่กระเป๋ากางเกงด้านหน้านี่แหละโอ้หาไม่เจอตายแล้วเนี่ยโอ้ยบัตรอันนั้นกว่าหายบัตรประชาชนจะทำยังไงหลักฐานนี่ก็อยู่ในนั้นแต่นั้นก็มีพาสเวิร์ดด้วยโอ้ยคิดไปต่างๆนานาทุกข์ใจมากเลยใช่ปะเป็นโทมนัสนะอันนี้คือโทมนัสเกิดจากอะไรนี่โทมนัสเนื่องด้วยเย่าเรือนเต็มๆเกิดขึ้นในจิตใจแล้วใช่ปะโอ้ยทำไงแต่พอเอื้อมมือมาข้างหลังจับคลำปุ๊บอ้าวมันอยู่ตรงนี้อยู่กระเป๋าหลังเนี่ยโสมนัสดีใจนี่เกิดขึ้นทันทีเลยนะโอ้โถอยู่ตรงนี้โล่งอกไปเลยอย่างเงี้ยโสมนัสคือความสุขทางใจเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นทันทีกามนั้นเนี่ยนี่คือปรารภเย่าเรือนในอดีตที่หายไปในปัจจุบันที่พบเจอมันก็เกิดโสมนัสโทมนัสขึ้นเดี๋ยวเนี่ยคือถ้าจะพูดแล้วเหมือนคนบ้าครับพระเจ้าคิดว่าอย่างนี้ประสาทหรือเปล่าเอาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะนี่เป็นประสาทนะกามเนี่ยแหละมันทำให้เราเป็นประสาทคิดว่าอยากจะได้อยากได้คิดว่าได้โอ้ยมีสุขมากโอ้มาเห็นเรียลิตี้ความจริงอีกทีหนึ่งโอ้ฉันไม่ได้ก็ทุกข์มากโอ้วางไม่ทุกข์ก็ได้แต่ก็ยังปรารภกามอยู่ใช่ป่ะมันก็เป็นอุเบกขาไงวางเฉยฉันไม่เอาก็ได้ท่านก็จึงมีอุเบกขาที่ยังปรารภเย่าเรือนอยู่แต่คือแบบว่าก็วางเฉยฉันไม่ได้จะไปเอาสิ่งอะไรที่ฉันเคยได้มาแต่ยังปรารภกามนะยังปรารภกามคุณ5แล้วก็เคยได้กินอย่างนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรก็แล้วกันอุเบกขาซะอุเบกขาวางเฉยลักษณะการวางเฉยแบบนี้เป็นอุเบกขาเหมือนกันนะแต่เป็นอุเบกขาที่เนื่องด้วยเย่าเรือนเพราะอะไรเพราะว่าในลักษณะการที่เห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยไม่มีเลยไม่ได้เห็นด้วยปัญญาแต่ก็พยายามจะวางอุเบกขาไปอดทนไปอันนี้คืออุเบกขาที่ยังเนื่องด้วยเย่าเรือนอยู่ยังเป็นไปในทางกามคุณอยู่เอากามคุณนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังมีอุเบกขานะมีก็เรายังอดทนได้ทุกวันนี้อย่างท่านผู้ฟังที่แบบว่าอยากจะได้กระเป๋าอยากจะได้รองเท้าอยากจะได้มือถืออยากจะได้รถอย่างเงี้ยก็คิดอยู่ว่าฉันจะซื้อฉันจะได้ใช่ป่ะขับไปแล้วมันจะเท่อย่างนี้หิวไปแล้วมันจะสวยอย่างนี้เดินไปแล้วมันจะหรูขนาดนี้แต่งตัวแต่งหน้าแปรงทาผมเรียกว่าอะไรแปลงแต่งหน้า eyelashes ซื้อเครื่องอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยวางแบบว่าจะไปซื้อเมื่อไหร่คุณวางเฉยได้เนินอุเบกขาไงคือบางครั้งก็อยู่เฉยๆได้แต่ไม่ได้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยปัญญาชัดเจนแต่ก็พยายามจะอดกลั้นเอาฉันก็รักษาศีลของฉันไปอย่างเงี้ยนะคุณมีศีลคุณมีเวขาแต่คุณก็ยังแบบว่ายินดีในทางตาทางหูอยู่ก็เป็นอุเบกขาในทางเย่าเรือนอยู่วันนี้เอาเรื่องของกามคุณทั้ง5มาแบ่งเจ้าเวทนาทั้ง36อย่างนี้เอามาเป็นฝากหนึ่งส่วนอีกฝากหนึ่งทั่วฟังก็เอาการที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเย่าเรือนหรือศัพท์ที่ท่านใช้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเย่าเรือนนั้นก็คือไม่ปรารภเรื่องของกามคุณทั้ง5อย่าลืมนะท่านฟังกามคุณ5มันไม่ใช่แค่5นะมันคือ6นะมีทางใจด้วยโดยการพิจารณาที่ว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกามคุณ5แล้วเกิดโสมนัสขึ้นเนี่ยพิจารณาถึงการที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ในช่องทางต่างๆเหล่านั้นจนมาท่านผู้ฟังได้ยินเสียงอันใดอันหนึ่งไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจเราต้องข้ามจุดนี้ให้ได้ก่อนแล้วเรามีความเข้าใจเสียงนั้นน่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเสียงนั้นโดยความเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสประเภทนี้คือโสมนัสที่หลีกออกจากเย่าเรือนไม่ได้เกี่ยวเนื่องโดยกามคุณ5เพราะว่าเราต้องเหนือเรื่องของกามเราถึงจะเห็นจุดนี้ได้เอาใหม่นะทุกฝั่งถ้าบอกว่าเรายังไม่เหนือเรื่องของกามโอ้เสียงน่าพอใจเราก็จะเกิดโสมนัสขึ้นทันทีก็จะเป็นโสมนัสขึ้นที่เป็นลักษณะทางเย่าเรือนอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกามอยู่เพราะว่าชอบเสียงนั้นแต่ในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจโอ้ดนตรีแบบนี้ฉันไม่ชอบเอาคุณก็จะเกิดโทมนัสคือความทุกข์ใจขึ้นเลยจากเสียงนั้นเกิดปรารภเสียงนั้นไงแต่ว่าถ้าเรามองข้ามว่าชอบใจไม่ชอบใจคือไม่ได้แก่แต่มองตรงที่ว่าเอ๊ะมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไหมแต่มันมีเงื่อนไขมีปัจจัยมีเหตุมีการปรุงแต่งอ้าวนั่นมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงมันไม่ใช่สุขนะสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยมันทนอยู่ได้ยากไม่ใช่หรอสิ่งใดไม่เที่ยงไม่ใช่สุขทนอยู่ได้ยากมันก็เป็นทุกข์ไงโอ้ยเป็นทุกข์แล้วก็ไม่เอาไม่เอาแล้วเกิดความพ้นกันได้แยกกันได้พ้นกันได้แยกกันได้คือวิมุตต์แล้วคุณจะมีโสมนัสเกิดขึ้นโสมนัสจากการที่เราพ้นจากเสียงนั่นน่ะคือโสมนัสที่เกิดขึ้นจากสัมผัสทางหูที่ไม่เกี่ยวข้องกับเย่าเรือนที่เป็นการหลีกออกจากเย่าเรือนท่านฟังต้องทำความเข้าใจจุดนี้ตามให้ทันนะว่าที่ทำไมมีหูเรื่องจะเป็นหลีกออกจากเย่าเรือนได้ยังไงนี่ไงได้ตรงนี้ไงทำไมนะถ้าพูดว่ายังอยู่ในเย่าเรือนอยู่หูใช่ไหมเสียงใช่ไหมก็ชอบใจเลยนั่นคือกามคุณนี่คือลักษณะโสมนัสที่ยังเย่าเรือนอยู่ทางหูแต่ถ้าเป็นเสียงเดียวกันเราไม่ได้สนใจแล้วว่ามันจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือมันจะพอใจไม่พอใจอะไรไงไม่ได้แคร์จุดนั้นแต่มองเห็นเขาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผลจากกันเหนือจากกันมันจะเกิดโสมนัสขึ้นตรงนี้โสมนัสที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือโสมนัสที่ปรารภหูนั่นแหละแต่เป็นโสมนัสที่เลยออกจากเย่าเรือนไงไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามคุณนะเพราะว่าเหนือจากกันแล้วไม่ได้ไปใส่ข้องจิตใจอยู่ตรงจุดนั้นอะไรเห็นปัญญาเนี่ยเห็นไม่ใช่หูเห็นนะแต่ว่าหูเนี่ยรับรู้เฉยหูรับรู้กับเป็นโสตวิญญาณนั่นแหละแต่ว่าปัญญาที่เกิดขึ้นที่จิตของเรานั่นแหละมันทำให้เกิดโสมนัสขึ้นได้โสมนัสที่เกิดขึ้นนี้นั้นนั่นน่ะคือโสมนัสที่หลีกออกจากเย่าเรือนเพราะไม่ได้ปรารภกามละแต่ปรารภอะไรปรารภในการหลีกออกจากกามไงนั่นคืออะไรคือปัญญาไงเป็นทางมรรค8หนึ่งในองค์ประกอบของมรรค8นั้นคือสัมมาสังกัปปะคือความดำริคือความคิดที่จะหลีกออกจากกามเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังถ้าเข้าใจข้อนี้เนี่ยจะเข้าใจเลยว่าเออฉันก็ยังได้ยินเสียงอยู่ยังเห็นภาพอยู่รู้ว่าอะไรสวยอะไรงามอะไรน่าเกลียดอะไรดีไม่ดีรู้อยู่เข้าใจหมดนะแต่ว่าในจิตใจของคนที่เขาหลีกออกจากกามเนี่ยความคิดความดำริของเขาจะไม่ได้ไปตามทางนั้นแต่จะมาตามทางปัญญาเพราะว่าเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นผู้เป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาความรู้ความก็ช่วยความเห็นนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ในภายในเกิดโสมนัสได้แน่นอนคนเรามีความสบายใจได้จากการที่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นทุกข์จริงๆเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยโอ้มันม่วนมันชื่นมันร้อยมันสบายยิ่งกว่าฟังเพลงเพราะมันอยู่ในภายในไงยิ่งกว่ากินอาหารอร่อยๆไม่ใช่ทางรสแต่ว่ามันอยู่ในภายในไงแต่ก็ปรารภเสียงนั่นแหละปรารภรสอาหารนั่นแหละแต่ในภายในเนี่ยมีโสมนัสที่หลีกออกจากเย่าเรือนนั่นน่ะได้ด้วยจิตใจที่มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นแล้วก็จะ เกิดโสมนัสขึ้นได้ก็หกทางอีกเหมือนเดิมตาหูจมูกลิ้นกายและใจทำให้เกิดโสมนัสชนิดที่เป็นการหลีกออกจากเย่าเรือนได้ข้าพเจ้าพยายามที่อยากจะซ้ำข้อนี้ท่านผู้ฟังไม่เข้าใจนะกลับไปทบทวนฟังดูแค่วรรคตรงเนี้ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าอ๋อโสมนัสหลีกออกจากเย่าเรือนมันมีนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องกามเท่านั้นเราต้องมองลึกเข้าไปด้วยปัญญาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้ามีโสมนัสก็มีโทมนัสเหมือนกันโทมนัสในการหลีกออกจากเย่าเรือนจะมีได้ไงมันก็น่าจะแบบว่าถ้าคุณเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วคุณก็สบายใจแล้วมันก็น่าจะมีแต่โสมนัสคือความสุขทางใจใช่ป่ะไม่น่าจะมีโทมนัสมีท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านว่ามีเคยไหมล่ะที่ว่าเวลาเราไปวัดนั่งสมาธิหรือทำสมาธิอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยโอ้ฉันเคยทำสมาธิได้เนี่ยจิตใจสงบเยือกเย็นมีสุขอยู่ในภายในมีปีติด้วยบางครั้งบางคราวเกิดน้ำตาไหลเกิดจิตใจตื่นตันขึ้นอันนี้เป็นปีติเป็นสุขทีนี้พอมาบางครั้งบางคราวมันไม่ได้อย่างนั้นไงมันไม่ได้โอ้ไอ้ความว่ามันสุขใจแบบนั้นทำไมคราวนี้มันไม่เกิดนะแล้วก็ไอ้ที่เราปล่อยวางได้แบบนั้นทำไมมันไม่มีนะโอ้ยพอไม่มีแล้วทุกข์ใจไหมล่ะนั่นแหละคือโทมนัสท่านว่าเป็นโทมนัสชนิดที่หลีกออกจากเย่าเรือนเห็นไหมว่าไม่ได้จะไปดูในความที่ว่าสิ่งนั้นให้สุขหรือให้ทุกข์ในกามคุณห้านั้นเหนือกันมาแล้วแต่พยายามที่จะหาความสุขในภายในแต่มันไม่ได้เนี่ยสิพอเราจะมานึกถึงสุขภายในที่เราไม่ได้มันก็มีทุกข์ภายในเกิดขึ้นลักษณะที่อยากจะได้สุขที่หลีกออกจากเย่าเรือนแล้วมันไม่ได้มันก็จึงเป็นทุกข์ในใจชนิดที่หลีกออกจากเย่าเรือนไปโดยปริยายก็เรียกว่าเป็นโทมนัสชนิดที่เป็นการหลีกออกจากเย่าเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องในกามคุณห้าละแล้วก็มีทุกข์อยู่ในใจต้องฟังสังเกตไหมว่าทุกข์คือโทมนัสที่ปรารภเย่าเรือนกับการหลีกออกจากเย่าเรือนเนี่ยมันต่างกันคนละขั้วเลยคือลักษณะของโทมนัสที่เป็นไปในทางกามเนี่ยมันก็จะอาศัยสิ่งภายนอกเนี่ยเป็นตัวที่จะมาเกี่ยวข้องซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องพูดถึงต่อไปด้วยความที่เกี่ยวเนื่องด้วยอามิสเนี่ยแหละเกิดสายตาหูจมูกลิ้นปรารภกามคุณ5แล้วให้เกิดอายตนะ6นี่เป็นลักษณะที่เป็นอามิสแต่ว่าโทมนัสชนิดที่หลีกออกจากเย่าเรือนเนี่ยบางทีมันเป็นภายในนะความแตกต่างก็มันก็คือว่าความแก้ง่ายยากเนี่ยก็เป็นคนละลักษณะเช่นถ้ายังเกี่ยวเนื่องโดยอามิสยังเกี่ยวเนื่องโดยกามคุณ5ยังเกี่ยวเนื่องด้วยการอยู่ในเย่าเรือนเนี่ยมันก็จะเอาอะไรที่เขาพอใจให้โทมนัสมันก็ดับแล้วสิ่งคุณอยากได้รถคันนี้คุณอยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้คุณอยากได้สิ่งของนี้เอาให้เขาปุ๊บเนี่ยโทมนัสเนี่ยมันกระดับทันทีก็คือต้องหาของมาให้แต่ว่าโทมนัสที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยบางทีเอาของให้มันไม่หายนะสิ่งคุณเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณจะไม่มีเงินไม่ร่ำรวยนะโอ้ยร่ำรวยเงินทองก็มีคุณประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแต่เป็นโรคซึมเศร้านี่คือลักษณะของโทมนัสที่หลีกออกจากเย่าเรือนอยู่ในภายในนะเศร้าใจอยู่คนเดียวก็ไม่รู้เศร้าใจอะไรข่าวของเงินทองการมาคุณห้าอะไรต่างๆก็มีแต่มันทุกข์อยู่ในใจไงเพราะคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่ก็เป็นลักษณะของโทมนัสที่เป็นการหลีกออกจากเย่าเรือนมีอยู่ในใจแล้วก็ยังมีนัยยะหนึ่งด้วยท่านฟังว่าคือบางทีเรามีโสมนัสอยู่ในใจที่เป็นการหลีกออกจากเย่าเรือนนั่งสมาธิทำสมาธิได้เห็นความไม่เที่ยงต่างๆมีความสุขใจเกิดขึ้นแม้แต่ว่าอยากได้ขั้นที่มันสูงขึ้นไปอีกนะขั้นนั้นทำไมเราไม่ได้ทำไมเราไม่เห็นจุดนี้รูปฌานเป็นยังไงมันยังไงนะเราเกิดทุกข์ใจขึ้นในสิ่งที่เราเองยังไม่ได้นั่นน่ะมันก็เป็นโทมนัสขึ้นได้เหมือนกันเป็นโทมนัสชนิดที่หลีกออกจากเย่าเรือนนี่แหละไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายคือการมาคุณห้าละหรือว่าเป็นในใจเฉยในยะที่สองแบบนี้ก็มีทีนี้เรามาเปรียบเทียบคู่ของโทมนัสคือความทุกข์ใจเนี่ยระหว่างหลีกออกจากเย่าเรือนกับเกี่ยวข้องกับเย่าเรือนเนี่ย เราเห็นความละเอียดละออตรงนี้ทุกฝั่งว่าความทุกข์โทมนัสในใจที่เป็นในทางลีออกจากเย่าเรือนเนี่ยมันจะละเอียดกว่าความทุกข์โทมนัสทางใจที่เป็นไปในทางเย่าเรือนเพราะว่าทางเย่าเรือนนั้นก็อาจจะเป็นความคิดในกามคุณ5อันใดหนึ่งที่เราผ่านมาแล้วหรือที่เสพอยู่แต่ว่าถ้าในใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่ในช่องทางใจซึ่งถ้าเป็นลักษณะของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตประสาทแบบอื่นมันก็จะต้องใช้จิตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการที่จะพูดคุยทำความเข้าใจปรับความเห็นปรับสติให้มาเข้าใจให้ถูกต้องได้ทีนี้จะเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจปัญญาเกิดขึ้นก็ต้องยกเรื่องของอุเบกขาขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะให้เข้าใจโทมนัสคือความทุกข์ใจนั้นต้องยกอุเบกขาขึ้นมาด้วยก็จึงต้องอธิบายถึงอุเบกขาชนิดที่หลีกออกจากเย่าเรือนอุเบกขาที่เกี่ยวข้องกับเย่าเรือนเมื่อสักครู่เราอธิบายกันไปแล้วนะจำได้ไหมคือความที่ว่าเฉยๆอยู่ในเสียงในกลิ่นอะไรที่ฟังนั่นน่ะที่ได้ลิ้มมานั่นน่ะที่ได้ดมมานั่นน่ะเฉยๆอยู่อดทนได้ฉันก็อยากได้ยุ่งแต่ประกอบแบบเฉยๆได้ไงนะนั่นคืออุเบกขาเย่าเรือนใช่ไหมทีนี้อุเบกขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเย่าเรือนก็ลักษณะเดียวกันกับโสมนัสที่ไม่เกี่ยวข้องกับเย่าเรือนคือเห็นความไม่เที่ยงด้วยปัญญาเห็นความทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเข้าใจแล้วเลยทีนี้แทนที่จะเกิดโสมนัสขึ้นแต่เกิดอุเบกขาขึ้นแทนนี่คือความรู้สึกที่มันละเอียดลงไปอีกอุเบกขาเนี่ยละเอียดกว่าโสมนัสโทมนัสแน่นอนเพราะว่าอุเบกขานี่คือความวางเฉยไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายแต่มีความวางเฉยจากปัญญาที่เห็นนั้นฉะนั้นปัญญาในทุกฝั่งทำให้เกิดโสมนัสก็ได้ก็ลักษณะของปีติลักษณะของสุขในฌานในสมาธิอันนี้แน่นอนปัญญานี่ก็ทำให้เกิดอุเบกขาก็ได้ก็คือถ้าล่วงเลยฌานสามขึ้นไปไม่ได้มีสุขมีปีติละสุขละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงเหลือแต่อุเบกขาล้วนอุเบกขาชนิดที่อยู่ในฌานสี่นี่แหละผู้ฟังคือจุดที่เราเป็นอุเบกขาชนิดที่หลีกออกจากเย่าเรือนด้วยปัญญาความเห็นในอายตนะทั้ง6นั้นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจภาษามาเลยกระทบมาดูให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงมีเงื่อนไขปัจจัยอาศัยการปรุงแต่งมีเหตุมาแล้วของไม่เที่ยงแล้วมันจะมาหาความสุขความยั่งยืนในสิ่งนั้นไม่ใช่มันจะมีแต่ความทุกข์แฝงมาด้วยเสมอไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วมันจะเป็นอัตตาเป็นตัวตนได้ยังไงมันก็ต้องเป็นอนัตตาแล้ววางได้เกิดแบบว่าสงบใจวางเฉยในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นวางเฉยในโสมนัสวางเฉยในโทมนัสที่แน่นอนฝั่งที่มันก็เกิดปนๆกันมาโสมนัสทางเย่าเรือนเอาเห็นเกิดขึ้นแล้วในขณะเดียวกันมีปัญญาด้วยเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยอุเบกขาในสิ่งนั้นได้ด้วยอุเบกขาก็เกิดขึ้นในลักษณะที่หลีกออกจากเย่าเรือนในกามคุณนั้นให้เกิดปัญญาด้วยก็จะวางเป็นลำดับขั้นตอนไปอันนี้หมายถึงความละเอียดละออที่เกิดขึ้นในช่องทางใจของเรามีทุกขั้นมีทุกขั้นเอาแล้วถามว่าเราจะรู้เราจะเห็นเราจะแยกแยะได้ไงด้วยสติไงท่านผู้ฟังสตินั่นคือการแยกแยะเอาพระพุทธเจ้าท่านอธิบายแจกแจงไว้อย่างนี้โอ้เราตั้งสติพิจารณาดูเนี่ยเราจะเห็นตามเราจะรู้ตามเราจะเกิดปัญญาขึ้นได้ลักษณะความที่ว่าเราพยายามที่จะเห็นสิ่งที่มันละเอียดลงไปเนี่ยนั่นคือความที่เราถอนออกถอนออกจากสิ่งที่หยาบหยาบจากสิ่งที่หยาบหยาบด้วยสติที่มีกำลังด้วยสติที่มีกำลังเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียงตามลำดับมาเลยนะทุกฝั่งไล่กันมาดูเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าไอ้สิ่งที่เป็นทางเกี่ยวเนื่องด้วยเย่าเรือนทั้งหมดเอาจากโทมนัสก่อนก็มาเป็นโสมนัสแล้วก็มาเป็นอุเบกขาอันนี้คือจะแบบว่าไล่มาจากหยาบมาละเอียดลงไปแล้วก็มาต่อด้วย ชนิดที่หลีกออกจากเย่าเรือนคือไม่เนื่องด้วยกามคุณห้าละก็เอาโสมนัสขึ้นก่อนโสมนัสเนื่องด้วยการหลีกออกจากเย่าเรือนไม่เกี่ยวข้องโดยการมคุณทั้งห้าก่อนคุณรู้จักโสมนัสข้อนี้แล้วคุณถึงจะมารู้จักโทมนัสในการไม่เกี่ยวข้องโดยการมคุณห้าได้ก็ต่อมาเราก็ต้องต่อมาอีกคือรู้จักวางอุเบกขารู้จักวางเฉยในโทมนัสที่เราไม่ได้นั้นในโสมนัสที่เราอาจจะยังไม่ได้หรืออาจจะได้แล้วนั้นอุเบกขาก็เกิดขึ้นได้วางเฉยได้ในสิ่งที่เป็นทางหลีกออกจากเย่าเรือนนั้นก็ตามก็จะไล่ตามลำดับมาส่วนกระทั่งอุเบกขาที่หลีกออกจากเย่าเรือนนั้นจะมีความละเอียดที่สุดทั้งหมดนี้ก็จะเป็น36อย่างด้วยกันในทั้งหมด36อย่างนี้ข้าพเจ้าอยากจะยกมาเปรียบเทียบกับเรื่องของบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นอามิตรหรือว่าเป็นนิรามิตรโดยท่านเคยพูดถึงปีติสุขแล้วก็อุเบกขาชนิดที่ประกอบด้วยอามิตรแล้วก็ไม่ประกอบด้วยอามิตรอันนี้เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่มาในสังยุตตานิกายยกขึ้นมาเปรียบเทียบในที่นี้เพื่อที่จะให้ท่านฟังเนี่ยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะกระโดดไปข้างๆลุยขึ้นไปข้างบนเจาะลงมาข้างล่างให้รู้ถึงหัวข้อรายละเอียดแล้วก็สิ่งที่จะมาเปรียบเทียบได้โดยเอาเรื่องอามิตรหรือนิรามิตรมาเปรียบเทียบโดยอามิตรนั้นหมายถึงยังเกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งที่ต้องมาล่ออามิตรนั้นคือหมายถึงยังต้องอาศัยเครื่องล่อเอาอะไรมาล่อในที่นี้คือโอกาสมาคุณมาล่อถ้าโอกาสมาคุณมาล่อแล้วเกิดปีติขึ้นนั่นปีติที่เป็นอามิตรเช่นต้องร้องเพลงเพราะๆให้ฟังหรือว่าให้กินอาหารอร่อยๆเขาถึงจะมีความสุขมีปีติได้ปีติด้วยสุขด้วยอุเบกขาก็ด้วยท่านฟังที่ประกอบด้วยแบบนี้อย่างต้องอาศัยเครื่องล่อเนี่ยเป็นปีติเป็นสุขเป็นอุเบกขาที่ยังเนื่องด้วยอามิตรเพราะฉะนั้นมันก็มาสอดคล้องลงรับกันกับเนื่องด้วยเย่าเรือนนั่นเองเนื่องด้วยอามิตรก็ยังเนื่องด้วยเย่าเรือนนั่นแหละทีนี้อามิตรเนี่ยท่านเจาะจงมาในกามคุณ5ถ้าเป็นเย่าเรือนก็รวมอายตนะ6นั้นเข้าไปด้วยซึ่งความแตกต่างในที่นี้ก็คือลักษณะการแจกแจงเท่านั้นเองถ้าจะแจกแจงเป็น5ก็ใช้คำว่าอามิตรถ้าจะแจกแจงเป็น6ก็จะใช้คำว่าเย่าเรือนหรือหลีกออกจากเย่าเรือนทีนี้ในยะที่แจกแจงเป็น6เนี่ยมันสามารถต่อไปเป็น18 36 108ได้เดี๋ยวมาว่ากันกลับมาในส่วนที่เป็นนิรามิสก่อนส่วนเป็นนิรามิตก็คือไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อเฮ้ยบางทีอย่างเรามีปีติมีสุขได้โดยไม่ต้องแบบให้ใครมาพูดดีๆไม่ต้องกินอาหารฟังเพลงอะไรต่างๆเราก็มีปีติมีสุขได้นะเฮ้ยมันยังไงมันตรงไหนท่านจึงอธิบายถึงที่จิตใจเราสงบลงไปแล้วมีปีติขึ้นเนี่ยนั่นแหละเป็นปีติชนิดที่เป็นนิรามิตเกิดในภายในมันยังไงนะมันมากับสมาธิไงที่เป็นรมันเดียวมีพิจารวิจารมีปีตินั่นแหละนั่นลักษณะของฌาน1ลักษณะของฌาน2นั่นคือลักษณะที่เป็นปีติที่เป็นนิรามิตไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกามคุณละแต่ว่าหลีกออกจากกามละส่วนถ้าเป็นสุขนั้นท่านเจาะจงเอาเฉพาะในเรื่องของฌาน3ฌาน1ฌาน2เป็นปีติใช่มั้ยฌาน3เนี่ยปีติจะหายไปจะเหลือแต่สุขที่เกิดจากอุเบกขาที่ไม่ได้เนื่องด้วยกามละไม่ได้เนื่องโดยอามิตรถ้าจะอธิบายด้วยบทพยัญชนะคำว่านิรามิตรท่านก็ยกเรื่องฌานตรงนี้มาอธิบายมาขยายความส่วนอุเบกขานั้นก็เดาได้เลยว่าก็คือฌาน4นั่นเองเรื่องของสมาธิทั้ง4ขั้นมาอธิบายปีติสุขอุเบกขาในความที่เป็นนิรามิตรเพราะว่ามันไม่ได้ต้องอาศัยเครื่องล่อคือกามคุณทั้ง5นั้นแต่ว่าเกิดขึ้นจากในภายในที่น่าสนใจต่อปีตมาฟังในสังยุตตานิกายที่พูดถึงเรื่องของอามิตรคือต้องมีเครื่องล่อพูดถึงเรื่องของนิรามิตรคือไม่ได้มีเครื่องล่อที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ยังมีต่อไปอีกทุกฝั่งว่าเป็นนิรามิตรชนิดที่ยิ่งกว่านิรามิตรขึ้นไปอีกนะเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นอีกเลเวลหนึ่ง หรือเอาจิตของพระอรหันต์นั่นเองจิตของพระขีณาสพที่พ้นแล้วจากราคะโทสะโมหะแล้วถ้ามีปีติปีตินั่นแหละเป็นนิรามิตยิ่งกว่าเป็นนิรามิตอีกแล้วถ้าเป็นสุขสุขนั่นแหละเป็นนิรามิตยิ่งกว่าเป็นนิรามิตอีกแล้วถ้าเป็นอุเบกขาในจิตของพระอริยเจ้าที่พ้นจากราคะโทสะโมหะอยู่เนี่ยนั่นเป็นปีติสุขอุเบกขาที่ยิ่งกว่าไม่มีอามิสอีกนี่คือท่านอธิบายไว้3ขั้นในปีติสุขอุเบกขานี่คือตามนัยยะของสังยุตตนิกายโดยเอาเรื่องของสมาธิแล้วก็กามคุณทั้ง5มาเปรียบเทียบกันจะทำให้เราเห็นได้ว่าท่านผู้ฟังในส่วนของปีติสุขที่เป็นนิรามิตเนี่ยมันจะมาลงรับกันกับโสมนัสที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเยาว์เรือนถูกไหมพระบาทโสมนัสที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเยาว์เรือนเนี่ยก็คือไม่มีกามคุณไม่ปรารภส่วนนั้นแล้วเกิดโสมนัสขึ้นในใจมันก็มีปีติก็มีสุขที่เป็นนิรามิตแล้วก็ยิ่งกว่านิรามิตก็จะจัดลงไปตรงนั้นส่วนอุเบกขาทั้งที่เป็นนิรามิตทั้งที่ยิ่งกว่าของนิรามิตขึ้นไปอีกก็จะมาจัดลงด้วยกันกับอุเบกขาชนิดที่ไม่เกี่ยวเนื่องโดยเยาว์เรือนจะไปลงตรงนั้นทีนี้ในส่วนของเวทนา36อย่างนี้ท่านก็ยังแจกแจงไปอีกนะฟังว่าให้มันเป็น108ก็ยังได้ในคำที่ท่านฟังอาจจะเคยได้ยินว่าเวทนา108โดยเอาเรื่องของ36อย่างเนี้ยคือโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาอย่างละ6ใช่ไหม6คูณ3ก็18แบ่งฝ่าย2ฝ่ายคืออามิตรแบ่งฝ่าย2ฝ่ายคือเย่าเรือนกับการหลีกออกจากเย่าเรือนเอาเรื่องของกามคุณและปัญญามาเป็นตัวแบ่งในทั้งหมด36อย่างนี้เอาที่เป็นปัจจุบันก็มีเอาที่เป็นอดีตก็มีเอาที่เป็นอนาคตก็ได้อย่างละ36 36 36รวมกันนี่ได้108พอดีเป๊ะเลยจึงจำแนกออกไปเป็นช่องทางการไปของจิตของเราจิตของมนุษย์นะท่านฟังมันจะไปได้108ช่องทางนี้หรือบางทีคุณก็คิดเรื่องอดีตคุณคิดเรื่องอะไรโอ้อยากได้สิ่งนั้นแล้วเกิดเป็นยังไงสุขหรือทุกข์หรืออุเบกขาแล้วบางทีก็เฉยๆอันนั้นก็เป็นอุเบกขาชนิดที่เป็นหนึ่งโดยเยาว์เรือนในสิ่งที่เป็นอดีตบางทีก็นึกถึงอนาคตอยากได้เหมือนกันสิ่งนั้นนั่นก็เป็นโสมนัสหนึ่งโดยเยาว์เรือนในอนาคตไงหรือบางทีฉันคิดถึงสมาธิที่ฉันเคยนั่งได้เมื่อปีที่แล้วนั่นน่ะโอ้ดีมากเลยนั่นก็เป็นโสมนัสหลีออกจากเยาว์เรือนในอดีตไงโอ้แต่ว่าตอนนี้ทำไม่ได้เลยเนี่ยโอ้จะทำยังไงจะทำยังไงนั่นก็เป็นโทมนัสที่หลีออกจากเยาว์เรือนในปัจจุบันไงมาคิดถึงต่อไปว่าโอ้ยนี่ฉันต้องวางอุเบกขาให้ได้ต้องวางเฉยให้ได้ให้เกิดปัญญาให้ได้เห็นด้วยปัญญาในปัจจุบันมันก็จะไม่เกิดอุเบกขาที่จะมีต่อไปในอนาคตชนิดที่เป็นหลีกออกจากเย่าเรือนช่องทางของจิตเราไปเนี่ยก็จะอยู่ในนี้หมดอ่ะคือถ้าไปตามทางนี้อยู่นะมันไม่จะพ้นจากความทุกข์ได้หรอกก็ยังวนไปเงี้ยเย่าเรือนบ้างหลีกออกจากเย่าเรือนบ้างปนกันบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้างพ้นไม่ได้ไงบางครั้งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเวทนา1,500ตัณหา108จริงๆไอ้ที่ว่า1,500เนี่ยมันไม่มีนะที่ว่ามี108เนี่ยก็ไม่ใช่ตัณหาด้วยแต่เป็นเวทนา108เวทนาที่พระพุทธเจ้าจำแนกเป็น2อย่างก็มีคือทางกายกับทางใจจำแนกเป็น3อย่างก็มีสุขทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขจำแนกเป็น5อย่างก็มีคือสุขเวทนาโสมนัสทุกขเวทนาโทมนัสแล้วก็อุเบกขาจำแนกเป็น6อย่างก็มีเป็นช่องทางทั้ง6จำแนกเป็น18อย่างก็มีคือเอาช่องทางทั้ง6นั้นมาเป็นโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาแบ่งต่อไปอีก36อย่างก็มีคือเอาเรื่องปัญญามาดูในทางเลี้ยวจากเย่าเรือนเอาเรื่องกามคุณ5มาแบ่งออกไปเป็นทางเกี่ยวเนื่องด้วยเย่าเรือนแล้วก็108ก็มีโดยเอาเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันมาแบ่งเจ้า36อย่างนั้นจึงทำให้เรารู้ช่องทางไปของจิต ที่ไม่ใช่แค่ว่า36แต่108ด้วยนะแล้วก็ไปตามทางเนี้ยก้าวลงเจาะลงในเวทนาเสมอเสวยเวทนาสัตว์โลกเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยมันเหนือกว่าพวกนี้คือเหนือเวทนาขึ้นไปเอ๊ะจะมีเวทนาก็ไม่ใช่ไม่มีเวทนาก็ไม่ใช่คือเนวสัญญานาสัญญายตนาแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธคือสัญญากับเวทนาดับไปเลยเนี่ยโอ้นี่เป็นสิ่งที่เหนือขึ้นไปแล้วใช่ป่ะเราจะเห็นได้ด้วยปัญญาว่าเออนี่มันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปฉะนั้นเราจนเหนือไอ้เจ้าเวทนาช่องทางไปแห่งจิตทั้งหมดนี้ได้เนี่ยว่าด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรามาตามทางการลีกออกจากเย่าเรือนปัญญาเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยจิตเราก็จะไม่กลึกกลัวด้วยเวทนาแม้ในการลีกออกจากเย่าเรือนนั้นโดยซ้ำวางเวทนานั้นได้ก็หลุดพ้นเท่านั้นเองก็จะเหนืออำนาจของจิตเราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของจิตที่ไปตามช่องทางเวทนาต่างๆเหล่านี้ได้นั่นเองในช่วงของตารมบทบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ dhaisok.fmข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร